Let's 538. Jouw 538.

'cause I'm with you wherever I am. In een Duits stadje bij Saarbrücken, niet ver van de Franse grens. Daar zou vannacht een ontploffing zijn geweest onder een voetgangersbrug. En daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er meerdere zwaar gewond. Tientallen agenten doen onderzoek naar wat er nou precies gebeurd is. Weer een ongeluk in de haven van Antwerpen. Daar is een schip gezonken met 2 bemanningsleden. Ze zijn op tijd uit het water gehaald. Wat het schip vervoerde is niet bekend.

listening to Radio 538. Boom! You stepped inside with a vibe I ain't never seen. Yes, you did.